से अर्जुन को यह प्रतीत हो रहा है कि लोक स्वयं प्रत्येतिका महा, क्योंकि अर्जुन को भी जो है हो रहा है ना, अर्जुन को भी तो ये हो रहा है कि अब ये रूप जल्दी, तो अर्जुन को इसी प्रकार जो है तीनों लोग इस प्रकार के आपके उनको रूप को नहीं करते हो। बार पर क्या निकला, इसलिए आप उपसंहार संतोष का अर्जुन के कहने का क्या आगे होगा, ये कहे कि तीनों लोग भाई आपकी शुद्ध रूप से प्रकटित, इसका मतलब क्या है, आप इस रूप का नाहा, इस प्रकार का देवता हुआ अर्जुन का ये कह रहा है अर्जुन, प्रधान किसको हो रहा है? अर्जुन को। भगवान के इस प्रकार के संकल्प का भान किसको हो रहा है? ऐसा देवता हुआ अर्जुन करता है दक्षिणतम पश्चिम दक्षिणतम पश्चिम नाथ में बात है मालिक नहीं हमारे में सारी बात ये है कि कम भगवंत पांडव जय कई कांतिकम पश्य आपने बात है दक्षिणतम पश्चिम आप कई कांतिकम दर्शयंतम पश्य पाठ भेद है ठीक है पाठ दर्शयंतम निकालना चाहिए आपको। एक वही गुस्सा है ना दुष्ट है कि नहीं, तो असुर संघा निकालना चाहिए, असुर संघा निकालना चाहिए तो स्वापार्थ होने से स्वाम पार्थ नहीं बने, स्वाकार को स्वाम हो जाए, स्वाकार को स्वाम हो जाए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि स्वाम पाठ रख को तो भी कहते असुर संघा के विषय पीछे जहां यहाँ पर युद्ध स्थल में दोनों है कि नहीं, देवता बनकर के आए हैं बसवेश इत्यादि, ये सब देवता ही आए हैं, तो दोनों पक्ष की जो है इधर असुर भी है इधर सुर, एक असुर पक्ष है एक सुर पक्ष, और यहाँ दिखना ये है कि दोनों जो है वह भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए मानते हैं कि सुर संघा असुर संघा विशंती प्रवेश, कुछ लोग ऐसा मानते हैं सुर संघा हो तो उनका प्रवेश क्या है, वो भगवान के ऐसे स्वरूप के शरण में है, और जो असुर संघर्ष वो तो भयभीत हो जाता है, और भयभीत हो जाता है तो उसका भी हस्ताक्षर हो जाता है, तो एक ही गीता प्राणजलियों की वो दूर से ही हाथ जोड़ करके जो है आपके प्राप्त करते हैं, इसको हाथ के अंदर प्रवेश करते हैं, अब वो दूर से ही अपना अहंकार छोड़ करके आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्राणजलियों किस प्रकार जब देख करके जगत की देखा जब देखते हैं ना, तो महर्षि और सिद्ध जो है वह कल्याण का कल्याण के लिए जो है स्वर्ग विभाजन करते, स्वर्ग की चिंता महर्षि के दुकानदार सुगंधित सलाही, जब महर्षि और सिद्धों का संघ जो आकाश में स्थित वो आकाश में स्थित है, वह जगत की पीड़ा को देख करके कल्याण को कल्याण हो गई, ऐसा करके पुष्कलाधिकुगंधी बहुत स्तुतियों के द्वारा जो है वह आपकी स्तुति कर रहे हैं, पुष्कलाधि मैंने बहुत बड़ा भाग्य अमीरी युद्धमाना योद्धारक, ये जो युद्ध की इच्छा रखने वाले योद्धा है माने स्वाम सुरसंघा है ना, आजकल भगवान ने क्या किया सुरसंघा, इसलिए भाष्यकार भगवान ने लेकिन स्वा भी दिया और सुर संख्या भी दिया, भाष्य की दृष्टि से देखे भाष्यकार भगवान की दृष्टि से पांच स्वा है और असुर संख्या नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि भाष्यकार भगवान की दृष्टि से स्वा पाठ न होता तो स्वा का अर्थ स्वाम नहीं करता, इसलिए भाष्यकार भगवान की दृष्टि से पाठ तो स्वा नहीं स्वा पान दोनों स्वा का अर्थ स्वाम किया योद्धार स्वाने में दोनों दो देता है, इसका मतलब भाष्यकार ऐसा ये भी पाठ है भाष्य, तो इसका मतलब भाष्यकार स्वा ले रहे हैं और सुर संघा ही निकाल रहे हैं, असुर संघा नहीं निकाल रहे स्वा, इसको विचार किया है भाष्य भाष्य पहले, क्योंकि सुगन ने दोनों निकाला था असुर संघा निकाला ना, तो भाष्य उत्पत्ता ने इस पर विचार किया है जिसमें भाष्यता ने कहा कि इसमें भाष्यकार भगवान का जो अभिप्राय है वो बाधित हो सकता है, दुर्संघात यत्र भूभार अवतारा देवता, ये तो संत को बता दिया ना नारद ने, मेरे सब देवता आएगी। आज देवता नहीं दिखाया था, मनुष्य शरीर में देवता है, इसका तो शरीर का कोई भाव जो जो उसके अंदर आया है उसी का मान आपके अंदर ये देव व्यक्ति है और शरीर जो है वह कोई अर्जुन कुल में हो तो भी जो है वहां देवता हो जाए व्यवहार में नहीं। अरे प्रहलाद किस देवता दूसरा लेयर सेल्फ दूसरा जी जन्मा दो ज्ञान आज इसको बोलते इसको संस्कृत में उपयोग हो सकती है और ये ज्ञान है ना, ये ज्ञान आज इसके नीचे जन्मा ऊपर गंगा हिंदी में इसको बोलते और संस्कृत में वो जन्मा नहीं काम गुरु ये ज्ञान और फिर जन्मा और इसके बाद तो और उसके बाद उंगलियां करते हैं पच्चीस प्रकार बहुत गुरु और बहुत बाल और बहुत धर्म पेट भी बहुत दिखाई दे रहे हैं, बहुत मुख है, बहुत पेट दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने सब ऐसे ही शरीर से दिखाई दे रहा है कि सारा भी शुरू और बहुत अर्थ का आलम और बड़ी बड़ी दाग दिखाई दे रही है बच्चे कोई छोटे छोटे ऐसे अंदर दाग में बड़े बड़े दाग दिखाई दे रहे जो बड़े भयानक मालूम हो रहे हैं। छोटे कहीं छोटे अभी आकर के अभी ऐसे ऐसे दाग रखते हैं ऐसे जो है बहुत गलत है खराब के अलग लोकता ये देख करके सभी लोग जो है वो प्रकृतिक हो गए। अगर सब लोग मान लीजिए प्रकृतिक हो गए कोई बात नहीं, बस तुम तो नहीं मिट्टी हो और मैं भी अकृतिक हो गया। मैंने ही कहा था आपको कि आप हमको विकरूप दिखाई पर विकरूप दर्शन देखी और मैं ही व्यतीत हो गया ना। तो इस प्रकार जो है सहसन कथा हम तो अब हमको तो कम से कम शांति अधिक है दूसरा होता पर दूसरा कथा हम रूपम महत महत का प्राप्तिकार होगा हमें चाहिए ताकि प्रमाण बहुत विस्तार ऐसा बहुवस्त्र में बहुत वस्त्राणी दुखानी नेत्राणी चक्षु विषय यदि